جی آگے یہ من رہا احد الصوبین فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له ان يردهما، جس نے دو کپڑے میں سے ایک کپڑے کو دیکھا تو چاہے لینا ہے تو دونوں کو لے اور رد کرنا ہے تو دونوں کو رد کرے، یہ نہیں کر سکتا کہ ایک کو دیکھے اور دوسرے کو کہے کہ میں نے نہیں لینا۔ اصل میں یہاں پہ ایک چیز ہے اس کو ہم صفقہ کہتے ہیں۔ صفقہ کیا ہوتا ہے؟ صفقہ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جمیع ما اوجب الموجب، وہ تمام کا مجموعہ جس پہ ایجاب کرنے والے نے ایجاب کیا ہے وہ ایک صفقہ کہلاتا ہے۔ تو صفقہ کا تعارف مثال کے طور پہ، جیسے میں یہ کہوں کہ جناب یہ رسک اور یہ چائے کا ایک کپ اور یہ رسک، یہ 50 روپے کے اندر ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک صفقہ ہے، جمیع ما اوجب الموجب، وہ مجموعہ جس پر ایجاب کرنے والے نے ایجاب کیا ہے، تو یہ ایک صفقہ کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو صفقے کے دو حکم ہیں۔ نمبر ایک، تفریق صفقہ قبل القبض جائز نہیں ہے۔ صفقے کو تقسیم کر دینا قبضہ کرنے سے پہلے یہ درست نہیں ہوتا۔ دوسرا، صفقے کا حکم کیا ہے؟ ایک صفقے کے اندر دو صفقے داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ صفقہ اس کو کہتے ہیں صفقتین فی صفقتین واحدتین لا یجوز، دو صفقوں کو ایک صفقے کے اندر بند کر دینا وہ جائز نہیں۔ اب یہاں پر کیا ہو سکتا ہے؟ میں جب یہ کہتا ہوں کہ جناب یہ کپ چائے کا ایک کپ اور یہ رس 50 روپے میں ہے، تو اب کوئی شخص یوں نہیں کر سکتا کہ وہ رسک لے لے اور کہے نا یہ 20 روپے پکڑ لے، کیونکہ صفقہ جو تھا نا وہ ان دونوں کا مجموعہ تھا۔ تفریق صفقہ جو ہے نا، لینا ہے تو آپ نے دونوں کو اٹھا لیں، نہیں لینا ہے تو دونوں کو نہ لیں۔ اور اگر آپ نے صرف اس کو لینا ہے، بسکٹ کو لینا ہے، رس کو لینا ہے، تو پھر آپ کیا کریں، آپ اس کا الگ سے صفقہ کریں مجھ سے۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے جناب میں چائے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، آپ یہ بتائیں کہ رس کتنے کا دیں گے، پھر میں اس کا ایجاب الگ سے کروں گا کہ جناب رس جو ہے نا وہ 25 روپے کے ہیں، تو پھر اس کے اوپر یہ صفقہ الگ سے طے ہوگا، پھر آپ نے قبول کرنا ہے تو یہ صفقہ الگ سے بنے، پھر ٹھیک ہے۔ دوسرا، صفقتین فی صفقتین واحدتین کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ جناب یہ رسک اور چائے، یہ رسک اور چائے 50 روپے کے ہیں، اور اگلے نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے کہ مجھ سے یہ لینے کے لیے، آپ کا نام کیا ہے؟ حمایت علی، عماد علی۔ تو یہ عماد علی نے جو ہے نا مجھے کہا یہ کہ میں یہ چائے اور یہ کپ اس شرٹ میں دوں گا کہ ساتھ پڑا موبائل بھی دیں مجھے، ٹھیک ہے؟ تو اب ساتھ پڑا موبائل بھی جب دیں گے تو پھر میں شرٹ پہ لوں گا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ یہ شرط فاسد ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اب یہاں پہ شرط فاسد کے اندر دوسرا پہلو بھی کیا آ رہا ہے کہ جناب صفقہ تو ہمارا یہ تھا، اس کے اندر اب ایک موبائل کا جو خریدنا یہ الگ سے صفقہ بننا چاہیے تھا، اب میں نے اس صفقے کو داخل کر دیا اسی صفقے کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اب اسی ایک صفقے کے اندر دو صفقے ملا کر ایک صفقہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کا الگ سے صفقہ کروں، موبائل کا صفقہ الگ سے کروں، اس کا الگ سے کروں۔ تو یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے کہ اس نے جو من رہا احد الصوبین، دو کپڑے جو ہیں نا اسے دیکھے ہیں تو اور ان کا ایجاب قبول کر لیا، تو یہ ایک صفقہ بن گیا، احد الصوبین دو میں سے ایک دیکھا ہے، فاشتراهما اس نے دونوں کو خرید لیا، جب دونوں کو خرید لیا تو ایک صفقہ ہو گیا نا، ثم رأى الآخر دوسرے کو دیکھا تو جاز له ان يردهما، تو اس کے لیے بات جائز ہے کہ واپس کرنے تو دونوں کو واپس کرو، لینے تو دونوں لو، یہ نہیں کر سکتا ایک رکھے اور ایک واپس کر دے، کیوں اس میں کیا آ رہا ہے؟ تفریق صفقہ، صفقے کو تقسیم کرنا آ رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ من رأى شيئا ثم اشتراه بعد مدت، جس نے کوئی چیز دیکھی پھر اس کو خریدا ایک مدت کے بعد، فإن كان على صفة التي رآه فلا خيار له، اگر تو اسی صفت کے اوپر تھی جس پہ اس نے پہلے دیکھا تھا تو اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور اگر اس نے کو تبدیل شدہ پایا ہے تو اس کو اختیار حاصل ہے۔ یہ ہمارے ہاں اس وقت نا آن لائن شاپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، آن لائن شاپنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ آن لائن شاپنگ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ 2 ماہ بعد نا کراچی کے اندر فقہی سیمینار بھی ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر اور ذرائع ابلاغ کے اوپر نا، اس میں میرا مقالہ بھی ہے ان شاء اللہ، اس میں یعنی سارے مفتیان کرام جو ہے نا وہ اکٹھے ہوتے، جس طرح سے یہ انڈیا میں ہوتا تھا تو اس طرح سے پاکستان کے اندر کراچی میں ہو رہا ہے، تیسرا ہے یہ، اس کا موضوع یہ ہے، تو اس میں میں نے اپنا موضوع مقالے کا یہی آن لائن جو ہے شاپنگ یہ رکھا ہوا۔ ऑनलाइन शॉपिंग में होता अब क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग आपने मुख्तलिफ लोग वेबसाइट्स पे अपनी चीज़ें पेश कर रहते हैं, आपके सामने एक जोड़ा नज़र आता है बड़ा खूबसूरत है, और जब वो डब्बे में आप ख़रीद लेते हैं और जब वो आता है तो पता चलता है कि वो डब्बा जो है ना वो कपड़ा जिस तरह से आपने देखा था जो रंग उस पर नज़र आ रहे थे वो रंग नहीं थे, तब्दील है मुतगैर, तो खैर रवैयत हासिल होगा, खैर रवैयत हासिल होगा, खैर शर्त तो खैर रोयत तो फ़र्क यह है, खैर रोयत जो होता है वो आप तस्करा ना भी करें तब भी आपको हासिल है जब आपने बगैर किसी देखी अनदेखी चीज़ को ख़रीदा है। खैर शर्त को हासिल करने के लिए आपको तस्करा करना पड़ता है। खैर रोयत का हुक्म क्या होता है? खैर शर्त तो इब्तदाई हुक्म से माने था, और खैर रोयत जो होता है वो तमाम हुक्म से माने होता है, हुक्म को ताम नहीं होने देता। باب خیر العیب، خیر عیب جو ہے اس پورے باب کو اگر ہم تقسیم کریں تو پورا باب جو ہے وہ منقسم ہوتا ہے اسی طرح سے نقشے کے اندر، اس پورے باب کے اندر کیا کیا چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے عیب کہتے کسے ہیں، باب و خیر عیب، نمبر ایک عیب کیا ہے اس کا بیان ہے، کہتے ہیں عیب وہ ہے جو کہ تاجروں کے ہاں عیب سمجھا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو تاجروں کے ہاں عیب سمجھا جاتا ہے تو وہ عیب شمار ہوگا۔ اگلی بات انہوں نے عیب کا حکم بیان کیا ہے، عیب کا حکم کیا ہے؟ بھائی لینا ہے تو لو، نہیں لینا تو واپس کر دو، مگر ایسا نہیں کر سکتے کہ رجوع بالعیب کرو، عیب کے بدلے میں پیسے کچھ کٹواؤ۔ تو عیب کیا کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کو انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں بھاگ جانا، بستر پیشاب کر دینا، چوری کر دینا، یہ سب کے سب جو ہے وہ عیب شمار ہوں گے۔ جنون جو ہے وہ عیب ہے، اور عیب عیب بدن ہے، ان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیب ہے، کیونکہ جنون کے بارے میں انہوں نے قاعدہ پڑھا تھا نا، جنون جو ہے وہ واپس بھی لوٹ سکتا ہے کسی وقت بھی، تو جنون جو ہے وہ بچپن کے اندر جنون ہو گیا تھا، تو یہ عیب ہے ابدی۔ بخر، منہ کی بدبو، بغل کی بدبو، یہ عیب ہے باندی کے اندر۔ زنا، ولد و زنا، یہ عیب ہے جاریہ کے اندر، ناک غلام کے اندر، کفر دونوں کے اندر عیب ہے، اور حیض کا نہ آنا یہ بھی عیب ہے۔ یہ سارے کے سارے عیب کیا اور عیب کا حکم بیان کیا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ وہ ان صورتوں کا بیان ہے جہاں پہ رجوع بالعیب، رجوع بالعیب کی صورتیں، عمومی ضابطہ یہ ہے کہ بھئی عیب کے بدلے میں پیسے کم نہیں کروائیں گے، ٹھیک ہے، عمومی ضابطہ یہ ہے کہ عیب کے بدلے میں آپ پیسے نہیں کم کروائیں گے۔ لیکن رجوع بالعیب چار صورتیں ہیں جو کہ اس پورے باب کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور پہلی صورت کیا ہے رجوع بالعیب کی؟ نمبر ایک، عیب جدید، مشتری کے پاس کوئی عیب جدید پیدا ہو جائے، ایک عیب قدیم تھا اور ایک نیا عیب پیدا ہو گیا، تو ایک عیب قدیم تھا، ایک عیب جدید تھا، تو یہاں پہ واپسی دشوار ہو گئی، تو رجوع بالعیب کا حق اختیار حاصل ہوگا، یعنی اس عیب کے بدلے پیسے کچھ کم کروا سکتا ہے۔ ہاں، یہاں پہ چونکہ عیب جدید پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مشتری کے پاس، اور عیب قدیم جو تھا وہ بھائی کے پاس سے چلا آیا تھا، تو دو عیب جمع ہو گئے۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر بھائی کہتا ہے کہ جناب مجھے اسی طرح سے یہ چیز قابل قبول ہے، لے آؤ، تو ٹھیک ہے، اگر بھائی راضی ہے اس کے لینے میں تو ٹھیک ہے، پھر رجوع بالعیب کی ضرورت نہیں۔ نمبر دو صورت کیا آ رہی ہے کہ ملکیت مشتری مختلط ہو جائے بے ملک البائع، اس کی صورت کیا ہے کہ وہ ستو لے کر آیا ہے، ستو کے اندر اس نے گھی ملا دیا ہے، یا کپڑا لے کر آیا تھا، کپڑے کو اس نے سلوا دیا ہے، تو تصرف ایسا ہوا ہے کہ تصرف کے جو اس کو واپس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا ملکیت کیا مل گئی، ستو مل گیا، ستو کے اندر گھی مل گیا، ستو لے کر آیا تھا، خرید کے لے کر آیا تھا، ستو کے اندر اس نے گھی ملایا और घी मिला के जिस वक्त उसने किया पता चला कि उसमें ऐप था, खराब सब तो खराब था। अब यहाँ तो आपसे मुतज़र है, रुजू विलायत करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय की जो मिल्कियत के साथ जो है ना मुश्तरी की मिल्कियत मिल गई है। मुश्तरी की मिल्कियत घी था या मुश्तरी की मिल्कियत कपड़ा खरीद के लेकर आया ना, उसको कटवा के उसने कमीज़ बनवा ली, तो यहाँ पर मुश्तरी की मिल्कियत क्या मिली? धागा किसकी तरफ से गया है, बटन लगे हैं, सब चीज़ें लगी हैं, और अब ये अपनी असली शक्ल में वापस हो भी नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर बाय कहता भी है ना कि मुझे ये चीज़ वापस दे दो, तब भी उसकी बात को नहीं दिया जाएगा, रुजू विलायत भी होगा। तीसरी शक्ल रुजू विलायत की क्या हो सकती है? वो ये कि ऐसा तसरुफ जो नाकाबिल आउद हो, वापस नहीं कर सकते उसको, ठीक है? इसकी इस ऐसा तसरुफ जो नाकाबिल आउद हो, इसकी मिसाल क्या है कि गुलाम मर गया, हलाक हो गया, ठीक है? जानवर लेकर आए हैं, वो हलाक हो गया, पता चला कि उसमें ऐप भी था, अब कोई ऐसा उसमें मामला हो गया कि वो तो हलाक हो गया, वापसी कैसे हो सकती है, वापसी मुतज़िर हो गई है, तो यहाँ पर भी जो है ना रुजू बिल ऐप है। पैसे कम करवाने, चौथी शक्ल क्या है? जी पैसे कम करवाने। जी जी चौथी शक्ल क्या है कि तसरुफ इन जहत मुश्तरी हो, जो नाकाबिल आउद हो, यानी वापस नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे ये मबिया लेकर आया और खाने की कुछ चीज़ लेकर आया और सारा कुछ खुद खा गया, या गुलाम खरीद के लेकर आया और गुलाम का गला घोंट के उसने कत्ल कर दिया उसको, सरूफ इसने किया है, मुश्तरी ने किया है, और फिर उसको पता चला कि इसमें कोई ऐप भी था, ठीक है? तो अब इसने तसरुफ आमदन इसने किया है, मबिये को खुद खा लिया या गुलाम में गला घोंट के मार दिया, तो इस सूरत में इमाम साहब का और साहिबान का इख्तलाफ है। इमाम साहब फरमाते हैं कि रुजू बिल ऐब नहीं है, साहिबान के नज़दीक रुजू बिल ऐब है। ये बाब में मैं सूरतें में आपको इबारत से देखें मोटा मोटा बता दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सूरत आ रही है, यहाँ से लग यहाँ तक ये सूरत आ रही है। टाइम 3 मिनट रह गया है नमाज के लिए, चले फिर नमाज चले, बाप पूरा हो गया, आगे पास्ता है।